ज्ञान फल के द्वारा जो है फल रूप में कहते हैं। आत्मज्ञान का फल क्या है, इस फल की दृष्टि से जो है इसका कथन करते हैं। यैवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैस्सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। ऐसा मानते हैं कि जो कहा था ना कि सचयो यत् प्रभावश्च, तो इसका व्याख्यान तो हो गया है। अब जो बात पहले आई थी कि यज ज्ञात्वा मृत मश्नुते, जिसको जानने पर ये अमृत को प्राप्त कर लेता है, ये बात जो पहले कही गई थी उसी का उपसंहार यहाँ पर करते हैं। यज ज्ञात्वा मृत मश्नुते, इसका उपसंहार करते हैं। तो कैसे उपसंहार करते हैं कि य एवं, जो कोई भी अधिकारी, एवं माने उक्त प्रकार, जो प्रकार यहाँ पर कहा गया उस प्रकार से, वेत्ति जानता है, किसको जानता है, का पुरुषम वेत्ति, पुरुष को अयम अहम अस्मि इस रूप में जानता है। पुरुष को कैसे जानता है, अयम अहम अस्मि, ये मैं हूं ऐसा जानता है, इति साक्षात् करोति, ऐसा साक्षात्कार करता है। और प्रकृतिम च, क्योंकि ऐसा आप जान लिए मैं ब्रह्म हूं तो इतने मात्र से समाधान नहीं हो सकता। ये जगत जो दिखाई देता ये कैसा है, आप कह दिए मैं आत्मा हूं, पर शरीर आदि को भी तो जानना पड़ेगा ना, आप आत्मा है शरीर आदि क्या। इसलिए प्रकृतिं गुणैः सह प्रकृतिं च, यानी गुण जो उसके विकार हैं, प्रकृति के विकार जो गुण हैं, उनके सहित प्रकृति माने जो अविद्या है उसको कैसा जानता है कि मिथ्या रूप जानता है। आत्मा उसको किस में जानता है, आत्म विद्या के द्वारा बाधित जानता है, आत्म विद्या के द्वारा बाधित जानता है। सांख्य दृष्टि से इसको विचार करेंगे तो पुरुष को जानता है और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, पर यहां पर वेदांत की दृष्टि से विचार करने पर उसका स्वरूप जानने का क्या हो। ज्ञानी जगत को भी जानता है पर कैसा जानता है, बाधित जानता है कि एक कल्पित है, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है, आत्म तत्व पर अविद्या के द्वारा अध्यारोपित ये जगत है, है? भाई आत्म रूप से जानता है सत्ता को, पर नाम रूप को बाध रूप में जानता है। अस्तिभात प्रिय को तो आत्म रूप करके जानता है और नाम रूप को बाधित जानता है, क्योंकि ये भेद है। तो भेद जो है ना, ये भेद प्रतीति को तो बाध करनी पड़ेगा। भेद प्रतीति यदि बाध नहीं हो, बाधित नहीं होगी, तो भेद रूप में आत्मा का दर्शन, तो भेद रूप में आत्मा का दर्शन तो अविद्या से होगा, स्वरूप से नहीं होगा। इसलिए उसमें दो अंश मानते हैं कि अस्थिभाति प्रिय रूप से तो आत्म रूप करके जानता है, और इसमें जो नाम रूप है इस नाम रूप को बाधित करके जानता है। कैसे जानता है कि अविद्या परिकल्पित है, नाम रूप ही सृष्टि है, यह अविद्या परिकल्पित है, आत्मविद्या, आत्मविद्या के द्वारा वो बाधित जानता है इसको, मिथ्याभूत जान करके आत्मविद्या बाधितां वेत्ति। और इसलिए वो जानता है कि जब ऐसा जान लेगा तब समझता है कि मेरा अज्ञान और तत्कार्य ये दोनों के दोनों निवृत्त हो गए कि नहीं। अज्ञान और तत्कार्य मेरे लिए निवृत्त हो गए। तो प्रकृति और जो है प्रकृति कार्य दोनों ज्ञानी के लिए निवृत्त है, सांख्य की दृष्टि से भी निवृत्त है प्रकृति और प्रकृति कार्य, और वेदांत में तो निवृत्त है ही है, तो उसके लिए जो है निवृत्त है ऐसा जानता है। तो कहा ऐसा जान लेगा जब, तो प्रकृति निवृत्त हो गई तो उसका शरीर ही नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा जानने के बाद भी प्रारब्ध कर्मानुसार जब तक शरीर है, तो वो शरीर जब तक है तब तक उसका व्यवहार कैसे चलता है, व्यवहार कैसे चलेगा। तो कहते व्यवहार चलेगा प्रारब्ध कर्म प्रेरित। तो प्रारब्ध कर्म प्रेरित, प्रारब्ध कर्म वशात जो है वह जो व्यवहार है, वह व्यवहार जैसा प्रारब्ध कर्म है उसी के अनुसार चलेगा, जैसा प्रारब्ध कर्म है उसी के अनुसार चलेगा। तो कभी जो है वह ऐसा भी हो सकता है प्रारब्ध कर्म जिसे लोक दृष्टि से वह विपरीत कर्म हो जाए। जैसे मान लीजिए लोक दृष्टि से विपरीत कर्म क्या, और भूख लगी और भिक्षा में चला गया है, और भिक्षा मिल गई खड़ा खड़ा खा लिया, तो लोग तो कहेंगे तो सारा मर्यादा छोड़ दिया इसने। ये जो है भोजन खड़ा खड़ा थोड़ा किया जाता कि लोक मर्यादा का विरोध हो गया कि नहीं, लोक मर्यादा का विरोध। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है दिखने पर भी उसमें उससे उसके ज्ञान के फल में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। दूसरे कोई कोई ऐसा भी मानते हैं, इसको इस पर बहुत विचार जो है वह चलता है। तो कोई कोई ऐसा भी मानते हैं आदम के अनुसार, तो इसको ऐसा मानते हैं कि वो तो समर्थ है ना, समर्थ शिव योगी है वो, समर्थ है ज्ञानी जो है वो समर्थ है, क्योंकि आदम के अनुसार उसमें सामर्थ्य भी मानते हैं। और एक सिद्धांत गोस्वामी जी ने कह भी दिया कि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, क्योंकि समर्थ की जो दृष्टि है वो बहुत ऊंची होती है, और व्यवहार में जो मर्यादा बनाई जाती है वो मर्यादा कैसी होती है, वो उचित उतनी ऊंची दृष्टि को लेकर के नहीं बनाई जाती है, अज्ञान दृष्टि को लेकर के बनाई जाती है, वह अज्ञान दृष्टि को लेकर। तो ऊर्ध दृष्टि को कोई प्राप्त हो जाता है तो व्यवहारिक मर्यादा जो है उसके ऊपर लागू नहीं होती है। ये दोनों पक्ष में जाता है, चाहे ज्ञान पक्ष में हो चाहे भक्ति पक्ष में। भक्ति में कितने दृष्टांत आपके पास है कि जिसमें मर्यादा का भंग है, ब्रज का दृष्टांत है क्या, मर्यादा भंग है, पर वो भाव में ये ऐसी जगह पर है कि उस जगह जो है मर्यादा भंग नाम की कोई चीज नहीं है, भाव प्रधान है, तो बड़ी विलक्षणता होती है। तो भाव में भी बड़ी उत्कृष्टता होती है। एक बार समर्थ गुरुरामदास जी थे तो वृद्धावस्था थी उनकी, तो उधर महाराष्ट्र में ये पान सुपारी खाने का बहुत ज्यादा प्रथा है, जो बुढ़े हो जाते हैं वो भी ऐसा रखते हैं, उसको कूट करके ऐसे उसमें खलबट्टा में कूट करके, और दांत नहीं है तो कैसे खाएं, तो खलबट्टा में कूट करके खाए। तो वो भी लेते थे भोजन के बाद जो है वह ऐसा पान सुपारी लेते थे। अब बहुत वृद्ध हो गए थे तो दांत नहीं था शरीर में मुख में, तो वो खलबट्टे में कूट करके जो है वो चेला जो है देता था। तो अब वो वृद्धावस्था में शरीर भी बहुत नरम हो जाता है, किसी किसी का तो बहुत ही नरम हो जाता है। तो कभी चूरा ज्यादा हो जाए, जीभ कट जाए, कभी कुछ हो जाए, ऐसी बड़ी परेशानी हो जाती थी। तो सोचते सोचते कहा कि जो है हम इतने सावधानी से करते हैं पर गुरु जी को तो तकलीफ हो जाती है, तो जीभ ऐसी हो गई है, मुख ऐसा हो गया कि जरा से कट जाता है, फूला पड़ जाता है। तो ऐसा विचार करते करते उसको एक युक्ति लगी, वो तो अपना क्या करता, मुख बढ़िया धो लेता और धो करके वो पान आदि कूच लेता मुख में, अब कूच करके फिर ले जाता, फिर दे देता, अब दे देता तो जो है वो अब गुरु जी खा लेते उसको। अब धीरे धीरे क्या होता, ऐसी बात जो है कुछ दिन तक तो छिपी रह सकती पर धीरे धीरे प्रकट हो जाती, आश्रम में सब जगह चर्चा हो गई, वो तो झूठा खिलाता है गुरु जी को, वो तो झूठा खिलाता है, पर हिम्मत नहीं पड़े किसी को, वो गुरु की सेवा में रहता था दिन रात, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि उनसे कहें कि झूठा खिलाता है। तो शिवाजी को समाचार दिया कि महाराज जो है बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो आश्रम में बहुत अनर्थ हो गया। कहा क्या है, कहा वो ब्रह्मचारी गुरु जी को अपने मुख में पान जो है खा करके तब खिलाता, झूठा खिलाता, रोज खिलाता। शिवाजी ने कहा कि ऐसा कहते, शिवाजी जरा जो है वह प्रिय भक्त थे, वो कहे कि गुरुजी ऐसी बात सुनाई दे रही है कि आपका जो चेला है वो जूठा पान आपको खिलाता है। कहा नहीं, हमारा चेला जूठा पान क्यों खिलाए। कहा नहीं, ऐसी बात जो है आश्रम में बुलाया उसको, गुरुजी तो जानते थे पर बुलाया, कहा कि खलबट्टा में जो है वो कूट के देता पान अपने को ना। उसने कहा हाँ गुरु जी, उसको धो लेता है ठीक प्रकार से, हाँ ठीक प्रकार से धो करके और कूट करके ले आता। कहा अच्छा वो खलबट्टा ले आते जरा, जिसमें कूटता है मेरा पान वो खलबट्टा तो ले आ। वो कमरे में चला गया, एक चाकू लिया और चाकू लेकर के यहां से काट दिया, अब काट करके ऐसे हाथ में करके जो है उनके सामने पहुंचते पहुंचते गिर गए। उनका शरीर छटपटाता रहा और शिवाजी भी दंग रह गए और समर्थ गुरु रामदास जी कृपा दृष्टि से देखते रहे और थोड़ी देर छटपटा करके शरीर शांत हो गया। सारे आश्रम में एकदम जो है सन्नाटा छा गया। तो अंत में जो है वह कहा समर्थ जी ने, शिवा जिसने इस शरीर को खलबट्टा बना दिया है उसके विषय में तुम कौन सा नियम लागू करो। जिसने शरीर को खलबट्टा बना लिया उसके लिए कौन सा नियम लागू, उसका शरीर तो छूट गया, ये काट ही दिया था। अब उस भाव में उस दृष्टि में कोई पहुंच जाए तो वहां पर कौन सा नियम लागू करो। वहां पर कौन सा नियम, ऐसी जो ज्ञान की भूमिका में सर्वात्म भूमिका में इतने नहीं कि सर्वात्म करके जानता है, प्रत्येक वस्तु को आत्मरूप करके जिसने गृहित कर लिया है तो उसके व्यवहार में कौन सा नियम लागू करोगे। इसलिए उस स्थिति की प्रशंसा के लिए यहां पर कहा सर्वथा वर्तमानोपि, वह शरीर से किसी भी प्रकार का व्यवहार उसके दिखाई देता है तो भी उसके मुक्ति में प्रतिबंध नहीं होता। कोई भी कर्म शरीर इत्यादि से निर्वर्तित जो कर्म है वह कर्म उसके मुक्ति में किसी प्रकार के बाधक नहीं होते। स न भूय जायते, वो इस शरीर के छोड़ने के बाद फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, फिर शरीर नहीं धारण करता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रतिबंध आ जाए और वो प्रतिबंध के कारण जो है वह फिर शरीर धारण करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रकार से जो है स्तुति रूप में बताए। ऐसा भी मानते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें इतने तात्पर्य है कि इस प्रकार का जो, क्योंकि भक्त करके जो द्वादश अध्याय वाला भक्त लिया था मदभावायोपपद्य से, तो ये ज्ञानी है, सर्वकर्म सन्यासी है, ज्ञानी है, इसलिए वो ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्म रूप से उसकी अवस्थिति है। और देह के प्रारब्ध के अनुसार कहीं यदि आहार आदि में किसी नियम का उल्लंघन हो जाता है तो लोक दृष्टि से जो है, लोक दृष्टि से उल्लंघन हुआ है कि नहीं, लोक दृष्टि से उसमें व्यवहार की प्रचिति है, पर उसकी दृष्टि से उसमें तो व्यवहार है ही नहीं, वह अक्रियात्म पद में प्रतिष्ठित है। तो लोक दृष्टि मैंने पर दृष्टिया जो है विविधम प्रवृत्तिवद, दूसरे की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रवृत्ति वाला दिखने पर भी वह स्वदृष्टि से तो अप्रवृत्ति ही है ना, इसलिए स न भूयो विजायते, वह फिर उत्पन्न नहीं होता है। हमारे इस पुस्तक पर बहुत सी चीटियां आ गई, इसमें कुछ कौन सी चीज है, मानो भी न सब भूयो भी बन जाए। इसमें अन्य भी प्रकार से विचार करते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार की श्रुतियां है ना, दोनों प्रकार की श्रुतियां मिलती है, नहीं तो ज्ञान होते ही यहाँ तो जब विचार हम लोग करें तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते थे, है ना, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म करते थे, तो इसका मतलब प्रारब्ध कर्म भी भस्म हो जाता है। फिर प्रारब्ध कर्म भस्म हो जाए तो ज्ञानी का शरीर नहीं रह सकता, अब ज्ञानी के शरीर ही नहीं रहेगा तो जो है वह ज्ञान की परंपरा नहीं चल सकती, इसलिए इसी प्रकार का आचार। तस्य तावदेव चिरम यावद न विमुक्षते, तो श्रुति भी इस प्रकार की कहती है उसके विदेह मुक्ति में उतनी देरी है जब तक ये शरीर है, तो ये शरीर को जो है प्रारब्ध माने छूटे हुए कर्म का फल भोग रूप मानते हैं, इसलिए जो है वह शरीर पर्यंत इससे जो प्रारब्ध पर्यंत इससे जो क्रिया होती है वह क्रिया प्रारब्ध वेग से होती है, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, और उसकी दृष्टि में प्रारब्ध कर्म भी भस्म है। क्यों भस्म है, क्योंकि जिसका जब उसके शरीर के साथ उसके अहंता ममता का संबंध ही नहीं है तो उसका शरीर तो हुआ नहीं, तो उसका प्रारब्ध भी नहीं हुआ, लेकिन लोक दृष्टि से उसका शरीर है और उस शरीर की स्थिति का हेतु प्रारब्ध कर्म है, उसी कर्म के आधार पर वो शरीर है, और उसी कर्म के अनुसार ही उस शरीर में रोग है या जो है वह कोई भोग है, कोई भी चीज उसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आता है। तो उसी के अनुसार होता है, वो तो सबको आत्मरूप आत्मसात करता रहता है, तो आत्मसात जो करने वाला है तो ऐसा नहीं कि पर्दे पर जो है वो भूत का चित्र आवे चाहे देवता का चित्र आवे, दोनों को पर्दा रूप करके गृहित करता है। अब इसी प्रकार व्यवहार में कभी जो है वह विपरीत व्यवहार आ गया या अनुकूल व्यवहार आ गया, दोनों को आत्मसात वो करता रहता है, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है। और यहाँ ज्ञान की स्तुति है, कि इस प्रकार का हो करके भी उसके जन्म में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। अब हम लोग भाष्य में देख लें कि यह एवं यथोक्त प्रकारेण जो इस प्रकार से व्यक्ति जानता है, किसको जानता है? पुरुषम, पुरुष को जानता है। किस रूप में जानता है? साक्षात अहमिति, यही मेरा स्वरूप है, इस रूप में जानता है। और प्रकृतिं च यथोक्तान, पाठ भेद है वो, साक्षात आत्मभावेन अयमा अयम, ऐसा पाठ भेद अयमा। हमारे में जो है वो पाठ है साक्षात अहम इति, साक्षात अपना स्वरूप है, इस रूप में पुरुष को जानता है। अयम अस्मीति पुरुष, तो ऐसा जो जानता है। और प्रकृतिम च यथोक्तम अविद्या लक्षणम, और यथोक्त जो अविद्या लक्षण प्रकृति है, उस प्रकृति को भी गुणई स्विकारी सह विकारों के साथ निवर्तिताम। देखिए प्रकृति को कैसा जानता है भाष्यकार भगवान, इतने माने कुशल हैं कि सांख्य दृष्टि से भी आप अर्थ करिए तो कोई प्रकृति को सांख्य वाला पुरुष भाव में प्रतिष्ठित जो है वो भी प्रकृति को जो है वह कैसा जानता है? हाँ, प्रकृति को भी जानता है कि अभाव अभाव मापादित, उसके लिए अभाव ही हो गया ना प्रकृति का। हाँ, पुरुष के लिए जो मुक्त पुरुष है उसके लिए प्रकृति नहीं है, सांख्य दृष्टि से उसके लिए प्रकृति का अभाव है, पर प्रकृति है उसके लिए अभाव है। हाँ, वो जो पुरुष तत्व में प्रतिष्ठित है उसके लिए अभाव है। विवेक करने के बाद उसके जो है वो उसका अभाव ही माना, वो सूत्र ही है, उसके लिए वो अभाव है, दूसरों के लिए है और ज्ञानी के लिए नहीं है, माने वो पुरुष ज्ञानी के लिए नहीं है, ये माना। दूसरों के लिए होने पर भी उसके लिए अभाव है। भाष्यकार भगवान देखिए कितनी कुशलता से कहते हैं निर्वर्तिताम अभावम आपादिताम बाधिताम, देखिए या नहीं कहते अभावम आपादिताम। अब ये दोनों तरफ से लग जाता है, वेदांत की दृष्टि से भी लग जाएगा और सांख्य की दृष्टि से भी। विद्यया सर्वथा सर्व प्रकारेण वर्तमानोपि, वह सभी प्रकार से वर्तमानोपि स भूय पुनः पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, इस विद्वत् शरीर के छूट जाने पर देहांतराय न अभिजायते नोत्पद्यते, देहांतर ग्रहण के लिए वह नहीं उत्पन्न होता। देहांतरम न गृहणाति इत्यर्थ, देहांतर को ग्रहण नहीं करता। अपिशब्दात, अपिशब्द से कहते किमु वक्तव्यम स्ववृत्तस्थो न जायते अभिप्राय, ये निकाल दिया ना। अरे भाई जो है वो विपरीत उससे कर्म हो जाए तो भी कोई प्रतिबंध नहीं होता, और अपने धर्म में जो प्रतिष्ठित है, ज्ञानी जो अपने धर्मानुसार आचरण कर रहा है, वह नहीं जो है पुनर्जन्म धारण करना करता है, इसमें क्या कहना है? इस प्रकार उसकी प्रशंसा है। अभी इस पर शंका उठाएंगे, थोड़ी सी टीका देख लें हम लोग। यथोक्त प्रकारेण, यथोक्त प्रकार क्या है? जीवेश्वरादि सर्व कल्पना अधिष्ठानत्वेन इत्यर्थः, यानी जीवेश्वरादि सर्व कल्पना अधिष्ठान रूप है वो गीय है कि नहीं, वह गीय जो है जीव ईश्वर इत्यादि जितनी भी कल्पना है उस कल्पना का अधिष्ठान रूप है, जिसको संकेत पहले कह दिया था क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यत तज्ञ। और जब यहां पर पहले नासत्तानस न असद उच्चते, और उसी का विस्तार किया तो अधिष्ठान रूप में स्वीकार किया। तो जीवेश्वरादि सर्प कल्पना अधिष्ठान नित्यर्थ साक्षात अपरोक्ष इति साक्षात भी जानाती साक्षात वेत्ति माने अपरोक्ष रूप में जानता है। यथोक्ताम अनाद्य निर्वाच्याम सर्वानर्थ उपाधि भूताम इत्यथ यथोक्तम जो कह दिया था ना यथोक्तम कहा कहा था यथोक्तम अविद्या लक्षणम जो प्रकृति तो यथोक्तम का यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं कि अनिर्वाच्य अनाद्य निर्वाच्याम सर्वानर्थोपाधि भूताम सभी अनर्थों की उपाधि भूत जो अविद्या है। विद्या प्राग उक्तैकत्व गोचरिया विद्या कौन है जो पहले जो है कही गई एकत्व लक्षण विद्या उस गोचरिया प्रकृतिम माने अविद्या रूपाम प्रकृतिम सकार्याम कार्य के सहित अभावम आपादिताम यो व्यक्ति अभाव को प्राप्त हुई जो जानता है इति संबंध ऐसा जो है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है। सर्व प्रकारेण विहितेन निषिद्धेन चैत्यर्थ सीधे कह दिया टीका का ये सर्व प्रकार क्या है शास्त्र विहित है अथवा शास्त्र निषिद्ध है। पुनर्नकारो अन्वयार्थ भाष्यकार भगवान ने दो बार उसको ले दिया ना नस भूयो भी जायते इसको दो बार न भी जायते न उत्पद्यते ले लिए ना तो दो बार ले लिया तो कहा कि जो है ये जो दो बार लेना ये काहे के लिए अन्वय के लिए है ये काहे के लिए है एक जायते के साथ अन्वय के लिए उत्पद्यते के साथ अन्वय के लिए दो जगह अन्वय करने के लिए निपात सूचितम न्यायमा अपि जो था ये है निपात उसके द्वारा सूचित न्याय को कहते हैं कि अपि अपि अपि स भूयो पुनः पतिति अस्मिन् विद्वत्सरी न अभिजाति देहांतरम गृह अपि शब्दात् तु किम वक्तव्यम स्वित्तस्थो न जायते अतीति अभिप्रायः ये अपि शब्द का अर्थ बता दिया। अब एक शंका उठाते हैं नस भूयो भी जायते इत्युक्तम आक्षिपति जो यहाँ पर कह दिया नस भूयो भी जायते इस पर कुछ आक्षेप है क्या आक्षेप है कि ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं पुनर्जन्म अभाव उक्त यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति के अनंतर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है पुनर्जन्म का अभाव कहा गया तथापि प्राज्ञानोत्पत्ति कृतानां कर्मणां उत्तरकाल भाविनां च यानि च अतिक्रांत अनेक जन्म कृतानि तेषां फलम अदत्वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि। एक शंका एक पक्ष ही है कहते हैं कि ज्ञान कई का फल तो बता दिया कि ज्ञान का फल क्या है जन्माभाव लेकिन जो किया हुआ कर्म है वो तो नष्ट नहीं हो सकता बिना भोग के बिना भोग के किया हुआ कर्म नष्ट नहीं हो सकता ये सिद्धांत है। तो जब ये सिद्धांत है ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि बिना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तो जब ये निर्धारण है तो जो ज्ञानी का संचित कर्म है और एक कर्म है ज्ञान के पूर्व होने वाला कर्म है और एक कर्म है ज्ञान के पश्चात होने वाला कर्म है तो तीन कर्म तो उसके हैं कि नहीं संचित कर्म जो है वो और ज्ञान उत्पन्न होने के पहले होने वाले कर्म वो अज्ञान की उत्पत्ति के बाद जब तक शरीर है तब तक भी तो कर्म करेगा तो इसलिए तीन जन्म तो उसको मानना पड़ेगा। संचित माने जो कर्म अभी फल देने के लिए प्रारब्ध रूप में प्रकट नहीं जैसे क्या है कि एक मान लीजिए कि कोई धान इत्यादि का कोठार है तो कोठार में ऊपर से अनाज छोड़ते हैं और नीचे से काम के लिए निकाल लेते हैं। तो ऐसे जितना भी कर्म ये करता है, यही है इसकी कमाई। अनंत जन्मों में जितना भी कर्म कर, जब भी कर्म करता है तो क्या है कि वो कोठार में छोड़ देता है। और इधर से काम भर को निकालता है, तब काम भर को निकालता है तो काम भर को जितना प्रयोजन है उतना निकाला। तो ऐसे प्रारब्ध कर्म क्या है कि जितना इस शरीर के लिए प्रयोजन था उतना निकाल लिया कोठार में से, है कि नहीं? तो कोठार में से उतना निकाल लिया तो कोठार खाली तो नहीं हो गया ना। तो जो वहां पर रहा वो है संचित, वो है संचित। और जितना उसमें निकाल लिया ये शरीर भोग के लिए वो हो गया प्रारब्ध। अब जो इस जन्म में कर रहा है वो है क्रियमाण, अब वही फिर संचित में जाएगा। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि संचित कर्म उसके शेष हैं और जो ज्ञान के पहले किए गए कर्म हैं वो शेष हैं, फल भोग नहीं हुआ है। और ज्ञान के बाद भी जो कर्म करेगा तो कर्म तो करेगा, शुभ अशुभ कर्म करेगा, तो उसका फल तो शरीर ही है, इसलिए तीन जन्म तो उसको जरूर लेना चाहिए। तीन जन्म तो अवश्य उसको होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़कर के उसको शरीर नहीं मिलेगा। शरीर कैसे नहीं मिलेगा, कर्म का फल कहां जाएगा? कर्म तो बिना भोग के नष्ट नहीं होगा। इसी बात को कहते हैं कि ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्माभाव उक्त तथापि प्राज्ञानोत्पत्ति कृतानाम कर्मणाम, जो ज्ञानोत्पत्ति के पहले किए गए जो कर्म है और उत्तर काल भाविनाम च और ज्ञानोत्पत्ति के बाद होने वाले कर्म और यानि च अतिक्रांत अनेक जन्म के तानी, और जो पहले के किए हुए संचित में हैं तेषाम फलम अदत्वा, वो फल दिए बिना नाशो न युक्त तेषाम नाशो न युक्त, उनका नाश उचित नहीं है फल दिए बिना। इति स्युः त्रीणि जन्मानि, इसलिए तीन जन्म तो जरूर होगा। और नहीं मानोगे तब तो कृत विप्रणाश ही प्रणाशो ही न युक्त, फिर तो किए का नाश तो हो नहीं सकता ना, किए का नाश हो नहीं सकता है, इसलिए इतना मानना चाहिए तुमको। थोड़ी सी टीका देखिए कि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम जन्माभावस्य उक्तत्वात्, ज्ञान उत्पत्ति के बाद जन्म का अभाव कह दिया, अब पुनर्देहा देहारंभम उपेत्य नाक्षेप स्यात्, अब फिर जो है देह का आरंभ मान करके तुम आक्षेप नहीं कर सकते हो। ये भी कहा कि जब कह दिया कि ज्ञान के बाद जन्म नहीं होगा तो फिर जन्म कैसे मानोगे तुम, इसलिए फिर जन्म मान करके आक्षेप नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा था कि बात तो तुम्हारी ठीक है, यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम पुनर्जन्मा भावोक्त, फिर भी ऐसा है कि कर्म तो बिना भोग के नहीं समाप्त होंगे ना, ज्ञान के पहले के भी तो कर्म है ना, ज्ञान के पहले की भी तो कर्म है, ज्ञान के बाद के कर्म थोड़े हैं, ज्ञान के पहले भी कर्म है। तथापि स्युः त्रीणि जन्मानि इति संबंधः, यद्यपि ऐसा है फिर भी तीन जन्म उसके जरूर होगा। क्यों होगा? कहा वर्तमान देहि ज्ञानात् पूर्वोत्तर कालानाम कर्मणाम फलम अदत्वा नाशायोगात्, कहा वर्तमान देह में ज्ञान के पूर्व और ज्ञान के उत्तर, ज्ञान के पहले और ज्ञान के बाद में किए गए जो कर्म हैं वो फल दिए बिना उनका नाश मानना तो उचित है नहीं। तो इसलिए जन्मद्वयम आवश्यकम, इसलिए दो जन्म तो जरूर होगा। और तीसरा जन्म और भी होगा क्योंकि अतीत अनेक देहेशु अपि कृतकर्मणाम, अनेक जो पहले के भी कृतकर्म है तो नाभुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोग के तो उनका क्षय होगा नहीं। इति स्मृति, इस स्मृति होने से अदत्वा फलम अनाशात, बिना फल दिए उनका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है, अस्ति तृतीयम अपि जन्म, इसलिए तृतीय जन्म भी होगा, ये बता दिया प्रागुत्तर। फलदानम बिना पि कर्म नाशे दोषम आ, अब फल दिए बिना ही कर्म का नाश हो जाए यदि ऐसा मानो तो कहा वो तो बड़ा दोष हो जाएगा ना। फल दान के कृत विप्रणाशो ही न युक्त, भाष्य में देखे कृत विप्रणाशो ही न युक्त, किए हुए का जो है वह नाश बिना भोग के संभव नहीं है। न युक्त इत कृत्वा, टीका में देखेगा फलम अदत्वा कर्म नाशो न इति शेष, फल जो है दिए बिना कर्म का नाश संभव नहीं है। इसमें एक टीकाकार अनुमान बनाते हैं, विमतानि कर्माणि फलम अदत्वा न क्षीयन्ते, जो विवाद के विषय कर्म है वो फल दिए बिना जो है नाश को प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों, कहा कि वैदिक कर्मत्वात् आरब्ध कर्मवत्, ये भी वैदिक कर्म है ना, ये है वैदिक कर्म होने के कारण। जैसे प्रारब्ध कर्म तुम्हारा वैदिक कर्म होने के कारण प्रारब्ध को मानते हो कि बिना फल दिए नाश नहीं होता है, तो जैसे प्रारब्ध वैदिक कर्म है इसी प्रकार वो भी वैदिक कर्म है, तो बिना फल दिए कैसे नाश होंगे। अरे वैदिक माने दोनों विधि निषेधात्मक, यही तो दो कर्म हो गए ना, जो पाप हो गए निषेधात्मक होंगे, वो पाप तो उसी को कहे ना कि वेद से निषिद्ध, निषिद्ध कर्म हो गया वो पाप हो गया, और जो भीत हो गया वो पुण्य हो गया, इसी का तो फल है सुख दो। अरे वो कहता है क्षय कैसे हो जाएगा, बिना खाए थोड़े क्षय हो जाता है, अनाज जो है बिना खाए नहीं क्षय होता, तो इसी को कहते हैं कि इसलिए न युक्तम इत्यादि भीमतानि कर्माणि फलम अदत्वा न क्षीयन्ते वैदिक कर्मत्वात् आरब्ध कर्मवत् इति मत्वा आह यथा, यथा को देखिए, यथा फले प्रवृत्ता नाम आरब्ध जन्म नाम कर्म नाम, जैसे फल में प्रवृत्त जो आरब्ध जन्म कर्म है उनका नाश आप बिना भोग के नहीं मानते हैं, इसी प्रकार उनका भी जो है वह नाश नहीं होगा, ये अनुमान होगा। अब कहते हैं कि थोड़ी टीका देखिए, नाशो न ज्ञानाद इति शेषा, ज्ञान से उनका नाश नहीं होगा। क्यों ज्ञान से नहीं होगा, कहा जैसे ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश आप मानते हैं कि नहीं मानते, नहीं मानते, कहा प्रारब्ध कर्म का नाश जैसे ज्ञान से नहीं होता है वैसे संचित और क्रियमाण का भी नाश ज्ञान से नहीं होता। ननु अनारब्ध कर्मणाम ज्ञानान नाशो युक्तो, अब यदि कोई शंका करे कि जिन कर्मों का फल नहीं उदय हुआ है वो तो ज्ञान से नाश हो जाएगा कि नहीं, वो तो ज्ञान से नाश हो सकता है। अप्रवृत्त फलत्वात्, क्योंकि वो तो फल में प्रवृत्त नहीं हुआ ना, तो जिस फल में प्रवृत्त नहीं है उसका नाश तो हम कर सकते हैं, उसका नाश ज्ञान से हो जाएगा। हाँ आरब्ध कर्म नाम तो प्रवृत्त फलत्वेन बलवत्वात्, प्रवृत्त फलवत्वेन बलवत्वात्, कहा कि जो है आरब्ध कर्म जो है प्रवृत्त फल वाला होने से बलवान हो गया, इसलिए न ज्ञानांतर निवृत्ति नित्य, इसलिए ज्ञान से उसकी जो है ये न ज्ञानात् तन्निवृत्तिर तथा नित्या इसको कहा कि नहीं न च कर्मणाम विशेषो अवगम्यते। कहते भाई कर्म तो कर्म ही है, अब तुम जोड़ लो उसमें प्रवृत्त फल वाला अप्रवृत्त फल वाला, पर कर्म तो दोनों जगह कर्म ही है कि नहीं। और जिसका भोग नहीं हुआ है उसी का तो भोग होना है, तो प्रारब्ध में भी जिन कर्मों का भोग नहीं हुआ है उनका भोग होना है ज्ञान के बाद भी। ऐसे संचित भी जिनका भोग नहीं हुआ है वही तो कर्म है, तो दोनों में तो समानता हो गई। प्रारब्ध में भी ज्ञान के बाद जिन कर्मों का पहले भोग नहीं हुआ है प्रारब्ध के उन्हीं का भोग होना है, तो संचित कर्म भी इसी प्रकार के हैं, भोग नहीं हुआ है, तो दोनों में समानता होगी, उसमें तो हमको कोई विशेषता मालूम नहीं होती। अब तुम उसको प्रवृत्त कर्म अप्रवृत्त कर्म इत्यादि करके क्यों बहाना करते है? इसी को कहता है कि बलवत्ता न ज्ञानात् निमित्ति इत्यान्य न च। अब थोड़ी सी टीका और देखते, अज्ञानोत्थत्वेन ज्ञान विरोधित्व अविशेषात् प्रवृत्त अप्रवृत्त फलत्वम् अनुपयुक्तम् इति भावः। तो कहने का तात्पर्य है कि देखो ये जो कर्म है ना, अज्ञान से उत्थित दोनों कर्म, कर्म हमेशा अज्ञान से ही उत्थित होगा, तो संचित कर्म भी अज्ञान से उत्थित है और प्रारब्ध कर्म भी अज्ञान से उत्थित है। तो अज्ञान उत्थित जो कर्म है तो उनको फल प्रवृत्ति न उसको तुम वो ज्ञान विरोधित तो दोनों में समान हो गया कि नहीं? अरे अज्ञान से उत्थित जो होगा तो ज्ञान विरोधित तो समान हो जाएगा, तो जो ज्ञान विरोधित तो समान हो जाएगा तो प्रवृत्त अप्रवृत्त फलत्व जो हेतु दे रहे हो ये तो अनुपयुक्त होगा, क्योंकि प्रवृत्त फल वाले वाला ज्ञान विरोधी नहीं होगा है? और अप्रवृत्त फल वाला ज्ञान विरोधी हो जाएगा, इसमें कोई युक्ति नहीं बनती है। इसी को कह दिया कि तस्मात् फलितम् कर्मणाम फलम अदत्वा नाशाभावी, कर्म फल दिए बिना नाश उनका नहीं हो सकता, इसलिए फलितम् तस्मात् तस्मात् त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन। इसलिए तीन प्रकार के जो कर्म है तो कम से कम तीन जन्म तो आरंभ करेंगे, अथवा जो है तीन मत मानो तो सब इकट्ठा होकर के एक जन्म आरंभ कर देंगे। इसी को कहते संघतानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभेरन, पर एक जन्म तो जरूर होगा उसका। तस्मात् ननु कर्मणां बहुत्वात् तत्फलेषु जन्मसु कुतस्त्रित्वम् त्रित्वम् आरंभ कर्मणां त्रिप्रकारत्वाद् इति चेत् न नानारब्धत्वेन एक प्रकारत्व संभवात् इति चेत् अनारब्धत्वेन एक प्रकारत्व संभवात् तत्र। ये कहो कि कर्म तो बहुत है तो फलेषु जन्मसु कुतः, तीन का निर्धारण तुम कैसे करोगे है? तीन का निर्धारण कैसे करोगे, क्योंकि कर्म तो बहुत है तो बहुत जन्म हो सकता है। तो कहा कि देखो एक प्रकार से तुम ले सकते हो, कैसे? कहा कि कुतस्त्रित्वम आरंभ कर्म नाम त्रिप्रकारत्वात् इति चेत, यदि ऐसी आशंका करे तो कहते अनारब्धत्वेन एक प्रकारत्व संभवात्। ये मान लो अनारब्ध, अनारब्ध कर्म से एक शरीर मिलेगा, अब एक प्रकारत्व हो गया कि नहीं? हाँ, अनारब्धत्वेन एक प्रकार, तो इस प्रकार जो है वह एक प्रकार तो संभव है। इसीलिए कहा संहिता नास्ति ज्ञानस्य एकांतिक फलत्वम इति शेषः, इसलिए ज्ञान का जो है एकांतिक फलत्व नहीं होगा। एकांतिक फलत्व माने वो ज्ञान होने पर जन्म हो ही नहीं, ऐसी बात नहीं, एक जन्म हो सकता है। कर्मणाम जन्म अनारंभकते कर्म कांड अनर्थक्यम दोषांतरम माह। और दूसरी चीज है कि ये कर्म रह करके भी यदि जन्म का आरंभ नहीं करें तो फिर शास्त्र व्यर्थ हो गया ना, फिर तो उसी को कहा संहिता निवा सर्वाणी के अन्यथा कृत विनाशी, कृत कर्म का यदि विनाश हो जाए तो सर्वत्र अनश्वास प्रसंग, लोग विश्वास कैसे करेंगे, शास्त्र पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। अरे यदि ये हो जाए कि किया हुआ कर्म भी नष्ट हो जाएगा ज्ञान से, तब तो शास्त्र में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। भाष्य में रह गया, कहाँ रह गया? तस्मात् त्रिप्रकारान्यपि कर्माणि तीन जन्मानि आरभेरन संहितानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभेरन। ये हो गया था ना, अन्यथा है? क्या है? हाँ, संहितानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभेरन अन्यथा कृत विना